بسم الله الرحمن الرحیم. تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 43 40 اور 3 43 صفحہ نمبر 43 نیچے سے پانچویں لائن پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 9 سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 208 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. من الشیطان الرجیم, نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن, جو بے حد مہربان. الرحیم, نہایت رحم والا. اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے دو قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا. ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو منافق ہیں, نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی وفاداری کو یقین دلاتے ہیں, لیکن جیسے ہی اس مجلس سے اٹھتے ہیں زمین پر کفر اور شرک کو پھیلاتے ہیں, مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑاتے ہیں اور مسلمانوں کی اشیاء کو تباہ و برباد کرتے ہیں اور ان کی اولادوں کو بے دین بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک محدود نہیں بلکہ یہ آج موجود. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علامتیں بیان فرماتی کہ ان لوگوں سے بچ کے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلص ایمان والوں کا ذکر فرمایا اور اس میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی. فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو اللہ کی رحمتوں اور شفقتوں کے محتاج ہیں اور اس کے مستحق ہیں, تو وہ اللہ کی رضا کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اللہ کی ان پہ شفقت اور رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں. ان دو کا ذکر فرمانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب فرما رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ کامیابی کا ضابطہ کیا ہے. اور یہ جو آیت اس وقت میں پڑھ رہا ہوں تو اس کا دیکھیے ایک اصول ذہن میں رکھیں. قرآن مجید کی آیات کا شان نزول ہے, شان نزول سے مراد یہ ہے کہ کون سا واقعہ ہے جس پر یہ آیت نازل ہوئی, لیکن اس کا حکم شان نزول تک محدود نہیں, حکم اس کا عام ہے. اس ضابطے کو ذہن میں رکھیں کہ شان نزول تو کوئی خاص واقعہ ہے اور خاص واقعہ پر جو حکم نازل ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ یاد رہ جائے. یہ نہیں ہے کہ اس کا تعلق تو اس واقعے کے ساتھ ہے. تو قرآن مجید جو ہے یہ احکامات کا مجموعہ ہے اور اس کے احکامات کیا مطلب ہے. تو شان نزول کا جاننا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے مفہوم کا سمجھنا آسان ہوتا ہے, بغیر نہ شان نزول کا حکم محدود نہیں, اس کا حکم عام ہے اور کیا مطلب ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اخنس بن شریک کے حوالے سے آیت نازل فرمائی, صرف اخنس بن شریک کا معاملہ نہیں بلکہ یہ قیامت تک کے منافقین کا طریقہ ہے. تو اسی طریقے سے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا جو عمل ہے یہ بھی قیامت تک کے ان لوگوں کا عمل ہے جو اللہ کی رضا کے چاہنے والے. اب یہاں جو واقعہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ, یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. اس دور میں یہودیوں کے 10 بڑے عالم تھے جن پر یہودیت کو پورا اعتماد تھا. تو یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فرما کے تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بھی حضرت کی مجلس میں حاضر ہوئے، حضرت کی زیارت کی، نبی علیہ السلام کے چہرے انور دیکھا، نبی علیہ السلام کی گفتگو سنی. جب گفتگو سنی تو یہاں سے واپس جا رہے تھے تو راستے میں کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ مجلس سے ہو کر آ رہے ہیں تو آپ کا تاثر کیا ہے، کیا آپ محسوس فرما رہے ہیں؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرمایا کہ واللہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور پھر حضرت نے جو گفتگو سنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، فصاحت و بلاغت کی گفتگو اور اصول انسانیت کی گفتگو، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس وقت انہوں نے ایمان کا اظہار نہیں کیا. جس پر نبی علیہ السلام تنہا ہوئے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے حضرت کے خدمت اور آج عرض کیا کہ حضرت میں اپنی قوم کو جانتا ہوں، اپنے مذہب والوں کو جانتا ہوں، یہودیت کو، میں اس لیے نہیں اقرار ایمان کا اظہار کر رہا کہ یہ منفی انداز اختیار کریں گے، تو لہٰذا میری ایک درخواست ہے کہ میں پردے میں ہو جاتا ہوں، آپ میرے مذہب والوں کو بلائیں اور ان سے میرے بارے میں سوال کریں، اس کے بعد پھر میں ایمان کا اظہار کروں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تسلیم فرمایا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو اوٹ میں چلے. نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے نامور علماء کو اور یہودی سرداروں کو بلایا. اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوگا کہ یہودی نبی علیہ السلام کے پاس کیسے آ گئے. بس ایک بات ذہن میں ہوگی، ان شاء اللہ پریشانی نہیں ہوگی، کہ اب نبی علیہ السلام تشریف لائے مدینہ منورہ، اس سے پہلے مدینہ منورہ کے جو قبائل تھے، دو بڑے قبائل مشرقین کے تھے اور تین قبائل یہودیوں کے تھے، تو ان قبائل میں یہ بات ہوئی تھی کہ آپس کی لڑائی کو روکنے کے لیے اور بیرونی حملہ آور کا مقابلہ کرنے کے لیے باہمی اتحاد ہونا چاہیے اور کسی کو اپنا سربراہ مقرر کیا جائے. تو یہ ہے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، جو آپ سن رہے ہیں پروگرام پیغام یہ ریاست مدینہ، ریاست مدینہ اس کے اندر جو تقیہ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے یہ سارے افراد متفق ہوئے اور یہ بات طے ہوئی کہ رجحان بنا کہ عبداللہ بن ابی بہت بڑا سردار ہے، صاحب صلاحیت ہے، صاحب مال بھی، اس کے اسرار بھی، گفتگو کا سلیقہ بھی، اس کو اپنا سربراہ مقرر کیا جائے. اس اثنا میں کچھ حضرات اوس و خزرج کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، حج کے لیے وہاں تشریف لے گئے، مینا میں حضرت کی ملاقات فرمائی. تو ملاقات حضرت نے جب فرمائی تو دین کی دعوت دی، تو یہ کچھ افراد ایمان لائے، اگلے سال پھر اپنے ساتھ اور ساتھیوں کو لے گئے، وہ بھی ایمان لائے، اب رجحان بن گیا نبی علیہ السلام کی طرف. تو تیسرے سال نبی علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی حضرت آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں مدینہ منورہ حج. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہاں آ جاؤں. تو حضرت کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت کے چچا تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ درمیان میں بول پڑے. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی ہم حفاظت کرتے ہیں قبیلے کے لحاظ سے، اگر نبی علیہ السلام یہاں سے وہاں آ جائیں تو تم نبی علیہ السلام کی کیا حفاظت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جان قربان کریں گے، حضرت کی حفاظت کریں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے عہد کیا. تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ حضرت آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے لیے اپنی جان بھی قربان کریں اور ایمان بھی لائیں، آپ کا ساتھ بھی دیں، مخالفت بھی اٹھائیں، تو ہمیں کیا ملے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ اس کے بدلے میں جنت عطا کرے گا. تو حضرت ویرا بن معروف رضی اللہ عنہ فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ اے میرے ساتھی ہو، وقت ضائع مت کرو، فوری طور پہ یہ معاہدہ کرو، یہ سودا سستا سودا ہے کہ جنت مل جائے، اس سے بات کرو کیا چاہیے. تو نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی کی بجائے رجحان نبی علیہ السلام کی طرف ہوا، کیونکہ اوس اور خزرج یہ قبیلے کی مان لا چکے، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر مانا گیا. تمام قبائل نے حضرت کو مدینہ منورہ کا حاکم تسلیم کیا، اور اس میں یہ تھا کہ جتنے بھی مذہب والے ہیں سب مل جل کر رہیں گے. تو یہ ہے آغاز میں ریاست مدینہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصود ریاست مدینہ میں، یہ آغاز میں ریاست مدینہ تحفظ ایمانی کے لیے قائم کیا گیا، اور اس کے بعد پھر تو ریاست دینیہ قائم ہوئی، ریاست اسلامیہ قائم ہوئی، اور یا خلافت راشدہ پھر حضرت کے بعد چلی. تو یہ جو ریاست مدینہ کا جو تصور دیا جا رہا ہے کہ وہ نظام ہو جس میں یہودیت بھی ہو، رابعیت بھی ہو، قادیانیت بھی ہو، سارے جو ہیں وہ مل جل کے جو ہے وہ رہیں، تو خالصتا اسلام کا نظام جو ہے حکومت قائم نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے ریاست مدینہ کا تصور جس کو عام کیا جا رہا ہے، اور ہم جیسے لا علم ہی اس کی تائید کرتے پھر رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو عبداللہ بن عبی کی حیثیت ختم ہو. اسی طرح ابو عامر راہب، اس نے لوگوں کو جمع کیا ہوا تھا دنیا پرستی سے نکالنے کے لیے، اب اس کی قیادت بھی ختم ہو گئی. جو اس کے تربیت یافتہ تھے وہ نبی علیہ السلام کی حقانیت پر ایمان لے آئے، تو ابو عامر راہب بھی مخالف ہوا، عبداللہ بن عبی بھی مخالف ہوا. تو عبداللہ بن عبی جو ہے یہ مخالف ہوا. تو اب یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا، کیونکہ آپ مدینہ منورہ کے حاکم تسلیم کیے گئے تھے، تو اس لیے حضرت نے ان یہودیوں کو بلایا. جب یہودی آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہاری، عبداللہ بن سلام لام کا شرح، عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اس کا کیا پوچھتے ہو، وہ تو ہمارے علماء میں بہت بڑا عالم ہے، وہ تو مقام نبوت رکھنے والا ہے، اس کا خاندان سچا، وہ سچا، اور یہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو جو امتیاز حاصل ہے وہ نبوی امتیاز حاصل ہے، نبوی خصوصیات اس کو حاصل ہیں. تو اس کی تعریف کرتے، ان کی تعریف کرتے. فرمایا کہ اگر وہ ایمان لے آئیں پھر تم کیا کرو گے؟ میں حضرت وہ ایمان لے آئیں تو پھر ہمارے پاس ایمان نہ لانے کی گنجائش ہی کوئی نہیں، کہ اتنا بڑا آدمی ایمان لیا ہے اور پھر اس کے بعد ہم ایمان نہ لائیں، تو یہ بات تو مناسبت نہیں رکھتی. جب انہوں نے یہ بات کہی تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جہاں پردے کے پیچھے بیٹھے تھے، کلمہ پڑھتے ہوئے، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے تشریف لائے. جب کلمہ شہادت پڑھے تشریف لائے، وہی یہودی جو اتنی تعریف کرے گا، اس عبداللہ بن سلام کا آپ پوچھتے تھے، اس جیسا جھوٹا آدمی تو دنیا میں کوئی ہم نے دیکھا بھی نہیں، کہ یہ تو وہ شخص ہے کہ جو انتہائی جھوٹا، خاندان اس کا جھوٹا، یہ خاندان اس کا ذلیل ہے، یہ ذلیل ہے، یہ کسی قابل نہیں، قابل اعتماد نہیں. تو عبداللہ بن سلام نے عرض کیا کہ حضرت میں اس لیے کہا تھا، میں اپنی قوم کو جانتا ہوں، اپنے مذہب والوں کو جانتا ہوں، تو اس لیے میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ ان سے پوچھیں، کہا کہ کل کو کسی قسم کی کوئی بات سامنے نہ آئے. تو یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ کو ایمان لے، جب ایمان لے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تو ان کو اس بات کا خیال آیا کہ ہفتے کا دن یہودیت میں مقدس دن ہے، عیسائیت میں اتوار، یہودیت میں ہفتہ، اور اسلام میں جمعۃ المبارک. تو لہذا ہفتے کا دن مقدس دن ہے، اگر میں جمعۃ المبارک کو بھی افضل مانوں اور ہفتے کے دن کی بھی وہ کام جو ہم یہودیت میں کرتے ہیں اگر کرتے رہیں تو اس کی ممانعت تو کوئی نہیں، تو اس کے ماننے میں حرج تو کوئی. اسی طریقے سے ہمارے ہاں اونٹ کا گوشت جو ہے وہ ممنوع ہے اور اونٹنی کا دودھ ممنوع ہے، تو اگر ہم اونٹ کا دودھ نہ پئیں تو اونٹنی کا دودھ پینا یا اونٹ کا گوشت کھانا کوئی لازم تو نہیں ہے، کہ عقیدے کے لیے ضروری تو نہیں ہے اس کو کھایا جائے، تو اس کو تھوڑا بھی آ سکتا ہے. تو لہٰذا اگر میں اس کو نہ کھاؤں، حرام بھی نہ سمجھوں اور اس کو نہ بھی کھاؤں، تاکہ یہودیت پہ بھی عمل ہو جائے اور اسلام پہ بھی عمل ہو جائے، تو اس میں کیا ہے؟ یہ ان کی سوچ تھی. اس طرح سے اور بات کہ وہ یہودیت کے کام کہ جن کاموں کی وجہ سے اسلام کی مخالفت نہ ہو، تو ان کو اختیار کرنے میں یا برقرار رکھنے میں کوئی حرج نہیں. تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ایمان والوں کہ اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے پورے داخل ہو جائے. تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، کہ ایمان والو داخل ہو جاؤ فی سلمی، اسلام میں کافا، پورے کے پورے، کہ نہیں کوئی بات اسلام کی لے لو، کوئی بات کسی اور کی لے لو، تو یہ آمیزہ مت بناؤ. تو یہ حکم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. اسی طرح دور حاضر کے اندر جس وقت یہی کیفیت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم دی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت حضرت کے دور میں تو نہیں ہوئی، بعد میں ہوئی، لیکن اللہ کے علم میں تو یہ بات تھی کہ محرم کے دنوں میں کیا کیا رسوم و رواج ہیں جن کو اختیار کیا جائے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں پھر یہ بات گزارش کی گئی تھی. حضرت نے فرمایا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو امتیاز کیسے ہوگا؟ تو لہٰذا امتیاز کے لیے لازم ہے کہ ہم 9 اور 10 کا روزہ رکھیں. اس لیے حضرات کے فقہا نے لکھا کہ جو 9 کا روزہ نہ رکھ سکے وہ 10 کا 13 روزہ نہ رکھے، 10 کے ساتھ 11 کا روزہ. اب آپ دیکھتے ہوئے چلے گئے بعض کام اس سے ایک ضابطہ معلوم ہوا کہ وہ کام جو ناجائز نہیں ہیں لیکن مشابہت کی وجہ سے ان سے بچنا ضروری ہوگا. اسی طرح محرم کے اندر خیرات، اللہ کے نام پر خیرات کرنا یہ ممنوع نہیں ہے، لیکن ان دنوں کے اندر جب آپ چیز پکائیں گے، کھلائیں گے، کھائیں گے تو کس کی مشابہت ہو رہی ہے؟ غیر مسلموں کی مشابہت ہو رہی ہے، تو غیر مسلم گروہ کی مشابہت ہو رہی ہے. اور غیر مسلم گروہ کس درجے کا ہے کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. ایک غلط فہمی عام طور پر پائی جاتی ہے کہ جناب ان کا مقام اہل کتاب کی طرح ہے. تو گلگت میں نشست ہو رہی تھی تو اس میں موجود تھا، تو حضرات علماء بھی تھے اور دیگر حضرات سرکاری افسران بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم ان کو اہل کتاب کی طرح سمجھتے ہیں. بس میں نے کہا میرا ایک سوال ہے، اس کو مجھے جواب دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل کتاب کن کو کہا؟ اہل کتاب وہ ہیں یہودی اور عیسائی کہ جن کی کتاب اصل نہیں لیکن اس کے باوجود اپنی کتاب چھوڑنے کو تیار نہیں، اور جبکہ جن کو آپ اہل کتاب کہہ رہے ہیں یہ وہ ہیں کہ ان کے پاس اصل کتاب قرآن مجید موجود ہے لیکن اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں. تو یہ اہل کتاب کیسے ہو؟ اس پہ کہنے کے جب بات سمجھ میں آ گئی، اہل کتاب نہیں، یہ مستقی ہیں، انتہا درجے کے کفر کی حالت کے اندر ہیں. کہ اسلام کی بنیاد قرآن مجید محفوظ ہے. اسلام کی بنیاد قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان کا نمونہ اور اعمال کا نمونہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، صحابہ کرام جو ہم ان کے نزدیک ایمان والے نہیں، تو کون سی بات ان کی ایسی ہے کہ جس کو اسلام کی بات کہا جائے؟ عقیدہ امامت، کہ ہمارا امام وہ ہے جو ما کان و ما یقون کی خبر رکھتا ہے، عالم الغیب ہے، تو یہ شرک. ہمارا امام وہ ہے کہ جو معصوم ہے اس پہ وحی آتی ہے، یہ ختم نبوت کا انکار. کہ دنیا جہاں کے تمام جو کفر کی بنیادیں ہیں ان کو جمع کریں تو ان کے اندر وہ بنیادیں ملیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بنیاد رکھی ہے یہودیت نے، ان کی سرپرستی کی ہے عیسائیت نے، اور ان کی پرورش ہوئی ہے، یہ پروان چڑھے ہیں مجوسیت میں. تو جب یہ دنیا جہاں کے جو فتنے ہیں وہ ان کی پشت پناہی پر ہیں تو پھر ان کے اندر کون سا کفر ہوگا جو ان کے اندر موجود نہیں ہوگا؟ کہ یہ تمام کے تمام پھر ان کا جو سلسلہ چلا ہے وہ مصر سے، کہ جو لوگ گائے کی پوجا کرنے والے تھے. تو اس طرح سے تمام دنیا کے تمام کفر ان کے ساتھ متعلق رہے ہیں اور سارے اثرات ان کے اندر پائے جاتے ہیں. تو لہذا ان کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان دنوں کے اندر اگر 10 محرم کو یا 10 محرم سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نیاز نے اللہ کے نام پر خیرات کی جائے ان کے ایصال ثواب کے لیے تو شرن ممنوع نہیں، لیکن اس لیے ممنوع ہے کہ یا یہ اہل باطل کا طریقہ ہے ان دنوں کے اندر اختیار کرنا، تو اس سے اجتناب ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ان سے ممتاز کرنا ہے، ان کے ساتھ ان جیسا اپنے آپ کو ثابت نہیں کرنا ہے. تو ان کے یہاں بھی ہو رہا ہے، ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو اسی طریقے سے جتنی ان کی رسوم و رواج ہیں ان رسوم و رواج سے اپنے آپ کو بچانا ہے. پھر ان رسوم و رواج کو بجانے کے ساتھ یہ بات بھی میں نے گزارش کی تھی کہ جناب یہ تعزیہ ہے، یہ تعزیہ کا آغاز کب سے ہے؟ یہ تعزیہ تو بہت بعد میں ہے. ماتم کا آغاز 352 ہجری میں ہوا ہے. محرم 352 ہجری میں معیز الدولہ جو وزیر اعظم تھا عباسی خلافت کا اور وہ اس مخصوص مذہب سے تعلق رکھتا تھا، تو اس نے 352 ہجری میں، اس سے پہلے 351 ہجری میں ذوالحجہ میں عید غدیر کے نام سے عید کا اہتمام کیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن پر. پھر اس کے اگلے مہینے سال بھی دوسرا ہو گیا تو 352 ہجری اس کے محرم الحرام میں اس نے یہ نوحہ اور ماتم کا سلسلہ شروع کیا. حضرت کی وفات شہادت ہے 61 ہجری اور یہ 352 ہجری میں 290 سال کے بعد یہ ماتمی جلوس نکالا گیا. اور اس نے حکم دیا کہ عورتیں نکلیں گی ماتمی جلوس کے لیے، مرد آج کے دن گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے. تو لہٰذا عورتوں کا جلوس نکلوایا، اس کے بعد پھر یہ جلوس کا سلسلہ قائم ہو گیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر اس وقت معلوم نہیں تھی. 370 ہجری میں حضرت حسین کی شہادت کے 309 سال بعد اس کا بھتیجا عزت الدولہ وزیر اعظم بنا، اس کا انتقال ہو گیا، عزت الدولہ وزیر اعظم بنا. اس نے کہا کہ حرم پاک کے مقابلے میں، مدینہ منورہ کے مقابلے میں کوئی مرکز تو ہونا چاہیے، تو اس کے لیے نجف اشرف میں علی رضی اللہ عنہ کی مصنوعی قبر اختیار کی گئی، اور یہاں پہ کربلا کے میدان کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کی تلاش کی گئی اور اس کا مزار بنایا گیا. اور یہ تعزیہ کیا ہے، اس مزار کا نمونہ ہے، اس کی شکل ہے. اور یہ شکل کیوں بنی، یہ شروع ہوا ہے 370 ہجری میں، مزار جو ہے 370 ہجری میں، اور جو اس کی شکل کا جو یہ تعزیہ بنا ہے یہ 807 میں، اس سے بھی کئی صدیوں بعد. کیوں کہ ایران کا بادشاہ تیمور جو لنگ کہلاتا ہے، لنگڑا تھا، تو یہ زیارت کے لیے جانا چاہتا تھا اس مقام پر، کربلا کے مقام پہ، لیکن جا نہیں سکتا تھا لنگڑے ہونے کی وجہ سے. اس زمانے میں ہیلی کاپٹر تو تھے نہیں کہ اس کو اٹھا کر لے جاتے، تو لہٰذا ان سواریوں پہ سوار ہو کے جانا اس کے بس میں پک نہیں تھا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ میں نے زیارت کرنی ہے، تو اب جو خیرخواہ ہوتے ہیں، خوش آمدید ہوتے ہیں، وہ راستے نکالتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مزار کی ہم شکل بنا دیتے ہیں، تو آپ یہاں اس کی زیارت کر لیا کریں. تو اس کے محل کے قریب ہی ایک مکان بنایا گیا، اس مکان کے اندر یہ شکل بنائی گئی جس کو تعزیہ کہتے ہیں. تو اس کو 10 محرم کو اٹھا کر وہاں سے اس کے محل تک لاتے تھے، اور یہ اس کی پوجا پاٹ بھی کرتا تھا، اور اس کو چومتا بھی تھا، اور نذرانے بھی رکھتا تھا. تو یہ سلسلہ 807 ہجری سے شروع ہوا ہے، اور یہ اس وقت چل رہا ہے. اب اس کے اندر کفر بھی ہے، اس کے اندر شرک بھی ہے، اور اس کے اندر جھوٹ بھی ہے، یہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں، لہٰذا اس لیے اس سے اجتناب ضروری ہے. پھر یہ کہ قبرستان کے اندر جانا، قبرستان کے اندر جہاں تک جانے کا تعلق ہے کہ اگر 10 محرم کو جایا جائے تو شرن ممنوع نہیں، شرن کوئی دن ممنوع نہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو تشریف لے گئے قبرستان میں، عید کے دنوں میں تشریف لے گئے، باقی دنوں میں بھی حضرت تشریف لے جاتے تھے، جمعرات کو اور سوموار کو حضرت تشریف لے جاتے تھے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ 10 محرم کو ہمارے ہاں جو رواج ہے کہ 10 محرم کو جانا، تو یہ اہل باطل کا طریقہ کار ہے، تو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ اگر آپ وہاں جائیں گے تو قبرستان میں جانا کس مقصد کے لیے، کہ قبرستان میں جائیں گے تو ایصال ثواب ہوگا؟ ایصال ثواب تو یہاں سے بھی ہو سکتا ہے. قبرستان میں جانا تو اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، کہ وہاں جب آئیں تو اپنی موت کو یاد کریں، کہ جیسے یہ جہاں کہ جس وقت آپ تدفین کرتے ہیں آپ مٹھی ڈال رہے ہیں مٹی کی، منہا خلقنا، کہ میں اکڑتا پھر رہا ہوں، غرور و تکبر کی کیفیت میں ہوں، میں کہاں سے نکلا، میں اسی مٹی سے نکلا، کہ مٹی پاؤں کے نیچے روندی جا رہی ہے، تو میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں، میری اصلیت حقیقت تو یہ ہے، مٹی ہے. اس کے بعد فنعید حکم فی ہا، کہ ہم پلٹائیں گے اس کے اندر، کہ میں نے اکڑ جتنا اکڑ لوں، آخر میں نے آنا کہاں ہے، اسی مٹی کے اندر آنا. پھر مٹی کے اندر آنا ہے تو میں نے فنا ہونا ہے، نہیں، ومینہ نوکری جو تارت روکڑا، دوبارہ کھڑا کیا جاؤں گا اور اپنی زندگی کا حساب کتاب دوں گا، اور جزا اور سزا سے مجھے جو ہے جزا اور سزا کے مرحلے میں داخل کیا جائے گا. اب یہ احساس ہیں جو وہاں پیدا ہوتے ہیں. تو اصل میں قبرستان جانا اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، تو لہٰذا ان دنوں کے اندر، کیونکہ اہل باطل کا طریقہ ہے، تو اس لیے اس سے اجتناب، انہوں نے ترغیب دیا اس لیے اس سے اجتناب ضروری، تو اسے بچنا چاہیے. اب رہی یہ بات کہ باقی دنوں میں آپ قبرستان میں جائیں، ان دنوں میں نہ جائیں، ان دنوں میں اجتناب فرمائیں. اور جو باقی دنوں میں جائیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ قبرستان میں داخل ہوں تو وہاں یہ دعا پڑھیں گے جو قبرستان والی ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، انا ان شاء اللہ بحمد اللہ کم نسل اللہ لنا ولکم العافیہ، اس طرح اور بھی دعائیں ہیں. تو ان دعاؤں میں سے کوئی دعا جو ہے وہ آپ داخل ہو کر پڑھیں گے، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو اے قبروں والوں، کہ تم ہم سے آگے ہو، انتم سلفنا و نحن بلاس، تم آگے ہم سے آئے ہو، ہم پیچھے تمہارے آنے والے ہیں، ہم نے بھی اسی راستے پہ آنا ہے، اپنی موت کو یاد کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ تمہاری بھی بخشش کرے، اللہ ہماری بھی بخشش کرے. تو یہ بخشش کی دعا جو ہے ان کے لیے، یہ دعا جو حدیث پاک میں کئی دعائیں ہیں، تو ان میں سے جو دعا بھی یاد ہو اس کا پڑھنے کے بعد اب آپ بیشک بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھ جائیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، تو اب اس کے بعد جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پڑھیں. کیا چیز پڑھیں؟ سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورۃ البقرہ کی پہلی پانچ آیتیں پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھیں، سورۃ زلزال پڑھیں، سورۃ تکاثر پڑھیں، سورۃ اخلاص پڑھیں، سورۃ الکافرون پڑھیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھیں، اس کے ساتھ جو ہے تیسرا کلمہ پڑھیں، چوتھا کلمہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، اور کلمتان حبیبتان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں، نبی اسلام درشتی پڑھیں، تو یہ جتنی چیزیں بھی ثواب کا ذریعہ ہیں ان میں سے جو آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، پابندی کوئی نہیں، آپ اس کو پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، تو لہٰذا ان کو آپ پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ اس کا ثواب ان کو، تو جس جس کو بھی آپ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں اس کا اجتماع ضرور فرمائیں کہ اللہ تمام اہل ایمان کو، اے اللہ اس قبرستان کے تمام ایمان والوں کو، اور بالخصوص یہ جو میرے متعلقین ہیں، اللہ ان کو خصوصی طور پہ ان کو اس کا ثواب پہنچا، ان کے درجات بلند کر، ان کی قبروں کو منور کر، اور ان کو راحت عطا فرما، تو ان کے لیے آپ دعا فرمائیں گے، دعا جو ہے ہاتھ اٹھا کر بھی فرمائی جا سکتی اور ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ افضل ہے. اس میں سے ایک مثال میں گزارش کر دیتا ہوں، باقی باتیں ان شاء اللہ کل ہوں گی، کہ یہاں حضرت مولانا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ العظیم زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند یہاں تشریف لائے، اس مقام پہ تشریف لائے اوپر، اور حضرت کے بھانجے بھی حضرت مفتی شاہد صاحب اور دیگر حضرات بھی، جو حضرت شیخ العظیم رحمۃ اللہ علیہ کے سیکرٹری بھی تھے، ان کی مضامین کو لکھتے بھی تھے، وہ حضرات بھی ساتھ تھے، یہاں ساتھ تھے، تو انہوں نے ان میں سے کچھ حضرات نے کبیر والے جانا تھا، تو کبیر والے وہ چلے گئے، آگے مزید مدارس میں جانا تھا، تو شام کو واپسی تھی، تو ان میں سے دو جو عالم تھے ان کے بھانجے، وہ مدرس بھی تھے، ان کو ہمارے پاس یہاں چھوڑ دیا، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا حضرت کہیں جانا ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ کی قبر پہ جانا ہے، اور دیگر جو یہاں بزرگوں کے مزارات ہوں آپ جانتے ہیں، تو وہ وہاں ملے، بہرحال میں انہیں لے گیا الحمدللہ، وہ تمام جگہ پہ گئے، کسی جگہ پہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانی، کسی جگہ پہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانی، دن کا وقت، رات کو حضرت یہ مفتی شیخ صاحب اور دیگر حضرات جو تھے ادھر سے دورے سے واپس آئے، تو آ کر پوچھا جی کہاں کہاں ان کو لے گئے تھے، تو میں نے کہا ایسے مزارات پہ لے گئے تھے، کہنے کہ شاہ صاحب کی قبر پہ تو ہم نے بھی جانا ہے، تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا بات نہیں ہے، تو چلیں تو اکٹھے چلتے ہیں، پھر اکٹھے ہم وہاں پہنچے، تو انہوں نے وہاں پہ جو کچھ پڑھنا تھا وہ پڑھا، جو آیات جو صورتیں پڑھنی تھی پڑھ، اس بعد انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تو میں تعجب کی حالت میں، بالکل اس وقت نوجوانی کی کیفیت ملی، مجھے بڑا تعجب، تو انہوں نے مجھے دیکھا، ہاتھ اٹھا کے میں نے بھی دعا مانگی، اب انہوں نے مجھے تعجب سے دیکھا کہ آپ کچھ حیران سے پریشان ہیں، خیریت ہے، میں نے کہا کہ اللہ رحم فرمائے، ایک ہی گھرانہ ہے اور آپس میں اتفاق نہیں، دوپہر کو میں ان کے ساتھ آیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا بغیر دعا مانگی ہے، آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، تو ایک ہی گھر کے اندر جو ہے صورتحال مختلف ہے، میں تو اس بات پہ حیران ہو رہا ہوں، تو ہنس پڑے، فرمایا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دن کا وقت تھا، تو یہ گزرگاہ ہے، تو جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے تو کسی کو اشتباہ ہو سکتا ہے کہ یہ صحب مزار سے مانگ رہے ہیں، تو اس لیے اس وقت انہوں نے نہیں مانی، تو رات کا اس وقت اندھیرا پہ دیکھنے والا بھی نہیں آپ ہیں، آپ کا قیدہ ہمیں معلوم ہے، ہمارا قیدہ آپ کو معلوم ہے، تو اس لیے افضل جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، تو یہ مسئلہ اس وقت جو ہے وہ بات سمجھ میں آئی، تو لہذا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے گی، اور اس میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا افضل ہے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح احمد بہبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، واق اللہ الحمد للہ، لے جائیں تو حرج نہیں ہے، نہ لے جائیں تو بہتر، زبانی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللهم انا نسألک رضاك ونعوذ بك من غيرك ومنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وقائدنا وسيدنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احيته منا فاحيه نبی علیہ السلام ومن توفی تو اتوفہ ایمان ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم اجمل امیر المؤمنین والمجاہدین اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم انك انت على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبلنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاولادنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات انك انت الغفور الكريم انك انت الغفور الرحيم اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين اجتماعي سلام عليكم يا جميع الدنيا والاخره.